Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Inayogonga, nini inayogonga? Na nini kitakachokujulisha nini inayogonga? Siku ambayo watu watakuwa kama nondo waliotawanyika, na milima itakuwa kama sufi zilizochambuliwa. Basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, huyo atakuwa katika maisha kupendeza. Na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, huyo maskani yake yatakuwa moto wa hawia. Na nini kitakachokujulisha nini hiyo? Ni moto mkali. Al-Qari'a. Imeteremka Makka. Sura hii inaanza kwa kitisho cha hiyo Al-Qari'a, yani inayogonga, sauti inayogonga katika masikio ya watu, yani ndio kiyama. Na sura imetaja baadhi ya hali za hiyo sauti inayogonga, hasa kwa mintarafu ya watu na milima, na ikashughulikia kusimulia hao ambao mizani yao itakuwa nzito kwa kuzidi mema yao, na mizani yao itayokuwa duni kwa kuzidi maovu yao na kupunguka mema yao. Al-Qari'a, inayogonga, ni kiyama ambacho kinaanza kwa mpulizo wa mwanzo wa baragumu, na kinaishia itapokatwa hukumu baina ya watu. Kitu gani kilicho cha ajabu zaidi katika ukuu wake na hatari zake na kitisho chake? Na kitu gani kitakachokujulisha hali ya Al-Qari'a katika kitisho chake juu ya nafsi za watu? Siku hiyo watu watakuwa kama vipepeo kwa wingi, na kuhangaika kulia na kushoto, madhaifu na wanyonge. Na milima itakuwa kama sufi iliyotiwa rangi, na kuchambuliwa kutafanyika vipande mbalimbali na kupeperuka katika anga huku na huku. Ama yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, mema yake yakapindukia kuliko maovu yake, basi huyo atakuwa na maisha yatayomridhisha mwenyewe na nafsi yake itue. Na ama ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, na maovu yake yakazidi kuliko mema yake, basi makazi yake yatakuwa Jahannam. Na nini cha kukujulisha ni nini hawia? Moto ulio mkali, hapana moto unaofikiria ukali wake, hata kuchochewa vipi na kutiwa kunijani.